Ebanaki se disanunani ona ya lamu Ebanaki se bolingo ngana yena se baba Yeah. Mama Zabana Mama we Tata Tolu Mama Mama Zabana Mama we Yaya Tolu Tata Tata Zabana Mama we ¡Gracias!